Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birkaç zamandır ses tellerim rahatsızlığı dolayısıyla ders yapamadık. Şu anda da düzelmiş değil. Yarın yine bu hususta doktorlara gideceğim. Ancak Mevlid-i Şerif ayı Rabiül Evvel ayı ki hulul etti. Bu mübarek ayda Şifa-ı Şerif dersinin yapılmaması tabii büyük bir noksanlık, bereketsizlik, hayırsızlık olur. Bu bakımdan kaldığım yerden devam edeceğim. Çok da uzun konuşamasam da birkaç paragraf da olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsedilmek münasebetiyle Şifa-ı Şerif'in maddi manevi devalarından, şifalarından Rabbim cümlemizi şifaya beylesin. Amin. Gerideki derste işte Hazreti Hasan Efendimiz Şemail-i Şerife hakkında Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh'tan dayısından sormuştu. O da ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilyesini beyan etmişti. Fakat sonra bir zaman kardeşim Hazreti Hüseyin Efendimiz'e yani bunu demedim. Sonra dedim ben dayıma sordum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesi ve şemail hakkında bana şunları söyledi falan deyince ama ben senden evvel sormuştum dedi ve Hazreti Ali Efendimiz'e babasına sorduğunu ve babasından Hazreti Ali Efendimiz'den aynı hilyeyi ve şemail-i şerife hakkındaki bilgileri ve ilimleri öğrendiğini bildirmişti. Orada kalmıştık. Kâlel Hüseyin'u o da bu sefer herhalde dedi o zaman sen nasıl rivayet aldın sen anlat. Hazreti Hüseyin Efendimiz Hazreti Hasan Efendimiz'e bunun üzerine anlattı. Seeltü ben de sordum ebi babama radıyallahu teala yani Hazreti Ali Efendimiz babaları ikisinin de kardeşler. Neden sordum? Yani şimdi aynı şeyleri tekrar etmiyorlar. Fakat farklı bilgiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte evdeki hayatıyla, girdisiyle, çıktısıyla ilgili bayağı bir konular anlatılacak ahlakıyla vesaire. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in rivayetine başlamış olduk. Bu derste devam edecek inşallah. Önümüzdeki hafta salıya Allah'ım ses tellerim daha ziyade fethederek, şifaya ederek daha uzun bir ders Mevlid-i Şerif münasebetiyle yapabilmeye muvaffak eylesin. Babama sordum neden andukhulü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine girmesinden yani işte eşleriyle içtimağı, buluşması kendi evde işlerini görmesi kendi maslahatlerini temin etmesi işte vesaire kaylöle yapması, gündüz uykusu yapar büyük sünnettir. Bu gibi işler için evine girerdi. Evlerine girerdi. Hucurat, saadet annelerimizin odalarına. Bu husustaki tatbikatından, fiiliyatından sordum. Fekale babam dedi. Kâne idi duhuluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin girmesi evlerine. Niçin linersi? Kendi işleri için. Yani kendi zatına ait meseleler için. Evlerine girmesi. Nedir idi? Mezunen. İzin verilmişti lehu kendisine fizelge. Bu hususta Allah'tan izni am vardı. Yani Allah Teala ona umumi izin vermişti. Evlerinden hangisine girmek istese girerdi. Zevcelerinden, eşlerinden izin alması, müsait misiniz diye sorması gerekmezdi. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yani bu noktada gece nöbeti yapardı. Fakat yani işte gündüz veya gece herhangi bir evine, odasına girmek hususunda izin alması, istemesi ve adalete riayet etmesi yani ne diyelim bugün onun evine girdim de kaylule yaptım Ayşe annemizin işte ertesi gün giremem. Onun için bir daha kaylüleyi Hafsa annemizin evinde yapabilirim falan şeklinde böyle durumlarda kasm deniyor ona. Yani adaleti gözetmesi vacip değildi kendisine. Bu hususta mezun idi. mezun idi. İstediği annemizin evine istediği vakitte gider. Çünkü eşleri hepsi. Fakat o noktada kendisine has hükümler vardı. Kaylül yapar, istirahat eder vesaire. Oraya birini çağırır. Diyelim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz veya Hazreti Ömer Efendimiz'i. Onun evinde onunla görüşür falan. Bu durumlarda eşlerinden izin alması, bildirim yapması, bilgi vermesi vacip değildi, gerekli değildi. Fekâne kendisi idi. İz eva sokulduğu zaman nereye ilâ menzilihi, menziline, evine girdiği zaman ve mahallinde yerleştiği zaman yani ne yapardı? Cezze'e parçalardı. Yani cüze ayırırdı. Duhulehu giriş zamanını. Orada zaman mahsur yani. Zemene duhulü demek. Giriş zamanını bölerdi yani. Cezze'e bölerdi. Selâzete eczâin. Üç bölümü ayırırdı. Cüz'en bir bölümünü lillahi Allah'a ibadet için ayırırdı. Allah için demek Allah'a ibadet için demek. Allah Teala'nın melekûtünü tefekkür. Ahiret hallerinin zaten hali devamlı hüzünlü, devamlı tefekkürlü olduğu için ümmetin hallerini düşünürdü. Burada işte mesela işrak namazı, Ali Yukari'nin onu özellikle demesi çok dikkatimi çekti yani. İşrak namazı, kuşluk namazı vesaire namazlar. Mesela akşamın da farzından sonra evine geçerdi yani. Sünnetli evde kılar, hep sünnetleri evde kıldığı için. Evi zaten Mescid-i Şerif'in hemen içinde, yanında. Dolayısıyla hemen oradan geçerdi evine. Onun için annelerimiz işte mesela işraktan sonra 100 kere Rabbi gıfirli ve tüb aleyhine kentettevâb mesela okurdu diyor. Bir annemiz, Ümmü Seleme validemiz mesela akşamın sünnetini kılınca ya mukallibel kulûb sebil kalbi alâ din. Bunlar hep sahillerde geçiyor. Bunu nereden anlaşılıyor? Çünkü farzları bitirdiği zaman evine girerdi. Hane-i saadetlerine, hücrelerine girdiği zaman annelerimizin yanında onlar duyarlardı. Onun için onlar bize naklediyorlar. Akşam sünnetten sonra şunu okurdu. İşte efendim işraktan sonra, kuşluktan sonra şunu okurdu. Çünkü bunları nafileleri evinde eda ederdi. Evi ama caminin yanında olduğu için bir uzak yol yok. Oradan efendim nalinlerini giyip de çıkıp da dışarı oradan geçmesi gibi bir mesafe yok arada yani. O bakımdan. Onun için evine girdiği zaman, hanelerine girdiği zaman bir cüzü, bir zaman dilimini Allah'a ibadete ayırırdı. Namazlara, zikirlerine, ibadetlerine, tefekkürlerine, murakabelerine, çünkü devamlı murakabe üzere Allah-u Teala'ya murakabe ediyor. Ve cüz'en bir parçasını ayırırdı li ehli, efendim, eşini ayırırdı. Eşini ayırırdı. Hangi eşinin yanındaysa onu ayırırdı. Niçin? Onun mesela bir ihtiyacı var. O ona arz eder işte şu lazım, bu lazım. İşte efendim konuşmak lazım, eşler arasında muhabbet lazım. Bu da sünnettir biliyorsunuz. Telattuf yani latife yapar. Hoş sohbet eder. İnsan hanımına da tabii bir vakit ayırmak durumunda. Kendi beşeri ihtiyaçları haricinde yani bir de muhabbet için ihtiyaçlarını sormak için ne var ne yok sormak için efendim bu noktada eşiyle bir kısım vaktin bir bölümünü yani tabii bunlar çok uzun böyle bizim gibi saatlerce muhabbet böyle bir şey yok yani tabii ama illaki ihtiyaçları temin edecek zaruri ihtiyaçlarını, beşeri ihtiyaçlarını, eşinin ihtiyaçlarını temin edecek şekilde latifeli bir şekilde hoş muamele ederdi. Bu bir vakti de buna ayırırdı. Ve cüz'en bir parçasını da linefsi kendi istirahatine ayırırdı. Kendisi için. Yani kaylule yapacak yani gündüz uykusu. Belki çok uzun uyumaz da işte efendim onun için gece namazına teheccüde kuvvet olsun diye kaylule sünnetine çok teşvik ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaylule'yi de nerede yapacak? Mescitte yapmazdı. İtikaftaysa başka. İtikafın dışında hanelerine giderdi. Orada o bir zaman dilimini de istirahate ayırırdı. Sonra bazı istişareler lazım gelirdi. Bazı özel insanların işte hangi evde bulunuyorsa yanına girmesine izin verirdi. İstişare yapılmasına izin verirdi. Sonra cihat halleri işte seriyeler, gazalar, ömrü zaten Medine dönemi özellikle. Zaten Hücur-ı Hane saadetleri falan Medine dönemiyle alakalı konular. Mekke döneminde zaten bir tek Hatice annemizle radıyallahu teala kaldığı için orada böyle muhtelif aileleri, haneleri yoktu. Cihatla ilgili meseleler Medine'de başladı. İşte muharebe olacak, işte seriye tertip edecek, başına kim amir edecek, kendisi mi çıkacak bilfiil, sahabe-i kiramdan birini mi görevlendirecek, ne tarafa gidilecek, ne edilecek, bunlar çok büyük istişareler ister. Cihat hallerini meşvere ederdi. O zaman kulların durumları ile ilgili işte efendim kim ne yapıyor, ne ediyor, kimin ne ihtiyacı var vesaire. Genel ümmet meseleleri yani. İşte Ebu Bekir Sıddık'ı çok çağırırdı. Zaten Ayşe annemizin de babası olmak hasebiyle mahremidir. Ömer Efendimiz Hafsa annemizin babası olmak hasebiyle mahremidir. Onlar zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişareinde müsteşarları, en büyük müsteşarları Ebu Bekir Sıddık Ömer Efendimiz'in ikisidir yani. Diğerleri bazı meselede Hazreti Osman Efendimiz gelir, bazı meselede Hazreti Ali Efendimiz gelir. Veya Ensar'ın, muhacirlerin ileri gelenlerinden bazı meselelerde istişare genişleyebilir. Ama ekseriyetle Hazreti Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimizde efendim bu çok takip ederdi. Onları çağırdı. O kendisine ayırdığı bölümde işte kaylülesi, istirahati, gündüz için konuşuyoruz da bunları. Bir de gece zaten ekseri ibadette geçirdi, teheccüde vesaire. Bu noktada efendim kendine ayırdığı bölümde meşvereler, istişareler, ümmetin halleri, kulların halleri, bunların hepsini o arada görür. Sümme cezze, sonra bölerdi, parçalardı. Ney cüz evu, kısmını, parçasını, neyle ilgili olan beynevu ve beynen nas. Kendisiyle insanlar arasında olan zaman dilimini, ashab-ı kiramın havasıyla ilgili, dostlarıyla ilgili, sevdiği insanlarla ilgili, özel meseleleri bu şekilde görüşürdü, konuşurdu, buna vakit ayırırdı ama bu yani Ebu Bekir Sıddık'ın kendi menfaatleriyle ilgili, Hazreti Ömer'in kendi özel işleriyle ilgili veyahut hangi sahabeyle meşvere ediyorsa onun hususi halleriyle ilgili olmakla kalmazdı. Ya ne yapardı? Feyaruddu, döndürürdü. Feyaruddu, rad demek iade etmek. Döndürürdü. Neyi zâlike bunu? Bunu demek nef'ahu yani. Bunun nef'a zâlike yani. Bunun menfaatını nereye döndürürdü? Alel âmmeti. Kendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine girmeye imkanı olmayan, zaten küçük odalar, daracık. Ondan sonra avam Müslümanlar, yani sıradan Müslümanlar, tabii hepsi sahabe-i kiram o dönemde ama umumi manada Müslümanlara bunun faydasını döndürürdü. Neyle? Bil hassati. O hususi seçtiği, özel sevdiği, ilgilendiği sahabe-i kiram vasıtasıyla. Bil hassati yani bir vasıtatil hassati. Çünkü onları, onlarla diğer ümmet arasında, genel millet arasında irtibat kurardı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken herkes gelirdi. Ama hane-i saadetlerindeyken herkes nasıl gelsin girsin. Zaten Ebu Bekir Ömer Efendilerimiz de kayınpederleri olmak hasebiyle çok daha yakın ilişki kurabiliyorlardı, girip çıkabiliyorlardı. Çünkü haremli riayet edilecek. Zaten ev küçük, bir odanın içinde bir daha oda yok. Ayşe annemizin bir tane odası var. Sevdevan'ın bir tane odası var. Odanın içinde bir daha oda, şimdiki gibi oturma odası, salon, bilmem, böyle bir şeyler yok ki. Onun için o hususi kimselerle yaptığı istişarelerin, onlara verdiği bilgilerin, onlara bildirdiği vahiylerin faydasını onlar vasıtasıyla umuma döndürürdü. Yani derdi ki bunu anlatın. Şimdi biz burada bu konuda karar aldık. Fakat şimdi bunu öbürleri duyamadı. Diğer Müslümanlara bunu anlatın. Efendim bu ilmi söyleyin. Bu helalı beyan edin. Bu haramı açıklayın. Mesela çünkü bir konu geçiyor orada. Bir şey emrediyor, nehyediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için o hususi kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendi hanelerinde duyduklarını ne yaparlardı? Herkese yayarlardı. Ve la eddehiru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem stok etmezdi, gizlemezdi, ketmetmezdi. Ne ilimden olsun, ne maldan olsun, ne yemekten olsun, ne paradan olsun. Anhum, sahabesinden, şeyen, hiçbir şeyi gizlemezdi. Her şeyi paylaşırdı. Vahyi paylaşırdı, ilmini paylaşırdı, malını paylaşırdı, ikramını paylaşırdı. Gelen bir hediye, hurma gelmiş, süt gelmiş, et gelmiş, hemen paylaşırdı. Ve onlar vasıtasıyla, özel hanesine giren çıkan vasıtasıyla herkese neşrederdi. Fekâne idi min sîrati, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sîreti. Sîret demek güzel yaşamı, husnü tarikati, muaşereti, güzel geçimi, efendim eşleriyle, efendim sahabe-i kiramleri gelenleriyle, işte dünürleriyle, hısımlarıyla, kayınpederleriyle, umumi ashab-ı suffeyle, onlar hep mescitte kalıyorlardı. Ondan sonra diğer ashabıyla, ümmetiyle husnü muamelesi, siret demek güzel efendim izlediği yol, yani geçim yolu, yani yaşama yolu. Yani hangi şekilde onlara yanaşacak, nasıl konuşacak, nasıl oturacak, nasıl kalkacak? Bu fi'cizül ümmeti, ümmetle ilgili bölümde, yani kendi özel ihtiyaçlarıdır, eşiyle ilgili muamelatı, bunlar değil de ümmetle ilgili, hani bir kısmını şeye ayırırdı dedik ya, efendim kendisine ayırırdı. Fakat kendisine ayırdığı bölümün içine neyi sokardı? Ümmetle ilgili meseleleri. Yani şimdi kendisine ayırdı diyelim bir saat, iki saat. O bir saat, iki saat hepsini uyumaz. Hepsini yemez. Ne yapacak? Oradaki bir, iki, üç saati de ümmetle ilgili meseleleri oraya sokar. Ümmetle ilgili meseleleri soktuğu vakitte fi'cizül ümmeti, yani ümmeti icabetten bahsediyor. Tabii şerata icabet etmiş, Müslüman olmuş ümmeti ne ayırdığı, cüz parça demek. O ayırdığı zaman dilimi burada maksat. Zaman dilimindeki sireti nasıldı? Yani genel kaideleri itibariyle. İthâra ehlil fazli. Fazilet ehlini tercih ederdi. Fazilet ehlini. Neye tercih eder? Ne hususta? Bi iznihi. Yani yanına gelip ziyaret izni verme hususunda. Ondan sonra bu noktada onları, fazilet ehlini ne yapardı? Tercih ederdi. Halveti, çünkü evde halvetin de özel yerde olduğu için herkesi sokacak yeri yok. Birkaç kişiyi tercih edecek. Kimi tercih ederdi o bölümde? Fazilet ehlini tercih ederdi. Buradaki fazilet ehli kimlerdir? Şimdi kimlerdir? Burada tabii birkaç görüş var ama yerine göre, zamanla, zemine göre hareket eder. Mesela fıkıhla ilgili, dinle ilgili, helalla ilgili, haramla ilgili bir mesele ise o konuda Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz gibi ilim erbabı olan sahabe-i kiram, müçtehitler, onlar çünkü insanlara tebliğ edecekler. Ama diyelim ki maddi bir konu var. Ümmetten biri fakir düşmüş. Birinin borcu var, birinin harcı var. O zaman zengin sahabeyi çağırır. İşte kimdir diyemişler. Abdurrahman bin Avf'ı çağırır mesela. Veyahut kuyu meselesinde, Beyruha kuyusu meselesinde su, insanlar o zamanlar çok susuzluk çekiyorlar, kuyu ihtiyaçları çok var. Kimi çağırdı diyelim? Ebu Talha'yı çağırdı radıyallahu teala. Çünkü bostanı var, hemen Ravza'nın dibinde, Mescid-i Nebevi'nin bittiği noktada bostanı var, hurmalığı var, suyu var, kuyusu var. O noktada mesela Ebu Talha Hazretleri'ni çağırır. Veyahut bir ailenin durumuna bakar. Bunlar muhtaç durumdalar. Fakat o aileden, Ensar'daki bir kabileden veyahut da işte, muhacirler arasındaysa onlardan. Kim var? Felanca var. Onun durumu, maddi durumu iyi. O zaman onu çağırır. Bütün ümmetin meseleleriyle ilgileniyor. Bu noktadaki ümmetiyle ilgili ayırdığı vakit diliminde ki sireti takip ettiği, izlediği güzel yol, tabii çok mesele vardır maddelersek, ama onlardan biri de neydi? Min sireti diyor çünkü, yani bir bazısı. Biri neydi? Fazilet ehlini tercih eder. Buradaki fazıl dinde fazilettir ama malda da fazlalığı olan, zengin manasına da geliyor şehirlerde. Çünkü neden? İhtiyaca göre. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bütün malını Allah yolunda vermiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Mekke döneminde falan zengin idi. Ama bütün malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunda feda etti. Hazreti Ömer Efendimiz bütün malı mülkünün yarısını biliyorsunuz. Hazreti Osman Efendimiz zaten Tebuk'ta şurada burada 1000 deve şurada burada altınları neyi varsa. E şimdi ihtiyaçlar devam ediyor. Sahabe-i kiramdan bir aile muhtaç, bir kişi perişan, öbürü evlenecek mehir veremiyor, öbürünün suyu yok. O zaman işte ilgili kimse maddi durumu da iyi olması gerekiyor ki şimdi yardım etmesini ona tavsiye edecek. Akrabana sadaka ver diyecek. Falan yakınını gözet diyecek. Şu suyu umuma açalım. Şu kuyuyu genel Müslümanlar sıfatı arz edelim gibi neler buyuracaksa sallallahu aleyhi ve sellem fazilet ehlini tercih ederdi. Neyle? Biiznihi. Biiznihi'nin manası ne? Halvetinde kendi yanına girmeleri. Ne izin vermesi için? Çünkü izinsiz kimse Efendimizin evine nasıl girecek? Hanımı var. Ancak eşi perde arkasına geçecek falan da zaten taracık yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izinsiz olacak işte. Cami değil ki burası izinsiz girilsin. Onun için o izinde kimi tercih eder? Fazilet ehlini tercih eder. Peki bu durumda ve kasmetuhu kasmet taksim manasına geliyor burada. Kaseme yaksimüden kasmeten kısmeten işte neyse. Ve kasmetuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ustaki taksimi yani vakit ayırmadaki taksimatı ve tercihi neye göreydi? Tabi burada şeyi beyan ediyor. Alâ kaderi fazlîm. Onların fazilet ve üstünlüklerine göreydi. Ne hususta? Fiddin. Din hususunda. Yani kimlerle ne kadar konuşur? Kimlerin halleriyle ne kadar meşgul olur? Bu noktada kimin nesebi, kimin soyu, kimin itibarı, hasebi, şerefi var ona bakmazdı. Kimin malı fazla falan ona da bakmazdı. Ancak mal meselesi fakire muhtaca yardım durumu varsa özel bir durum o zaman mal bakımından elinde imkan olan sahabiyi gelsin diye ona izin verip evine sokardı. O özel bir durum. Ama umumi ahvalde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neye bakardı? Yanına yaklaştırma ve daha fazla kendisiyle vakit geçirme hususunda ki taksimatında vaktini ayırmakta alâ kadri fazlın fitti. Dindeki üstünlüklerine bakar. Dindeki en üstünlük kimin Ebu Bekir Sıddık? Ondan sonra kimin Hazreti Ömer'e ait? Ondan sonra kimin Hazreti Osman'a ait? Ondan sonra kimin Hazreti Ali'ye ait? Ondan sonra kimin Aşer-i Mübeşşir'e ait? Ondan sonra kimin Bedir eline ait? Ondan sonra kimin Hudeybiye eline ait? Mesela dindeki fazilet buna göre sahabe arasında tertip var. Sıra var. Hepsi aynı mertebede değil. Buna göre onlarla meşgul olurdu. Çünkü inne ekremekum indallahi etkakum. Allah'ın dininde en şerefliniz, en takva sahibi olanınız, haramlardan en ziyade sakınanınızdır ayette buyuruluyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti nasıl göz ardı edebilir? Haseble, neseble, soyla, sopla, şerefle, maddi manadaki itibarla nasıl hareket eder haşa? Onu zaten düşünemeyiz. Minhum insanlardan, onlardan olurdu. Zülhaceti, bir hacet sahibi, mesela bir konuda onunla diyelim görüşülmesi gerekiyor. Veyahut da adamın bir konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işi düşmüş. Ve minhum onlardan var zülhaceteyni iki meselede tamam mı? Bir kendi hanımıyla özel bir meselesi var. Bir de komşusuyla ilgili meselesi var. Mesela her şey Efendimiz'e geliyor. Devlet reisi o. Kadı o. Nebi o. Resul o. Hakim o. Vali o. Yani yönetici o. Her şey o sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kiminin iki işi olur. Ve minhum onlardan bazı zülhavacı üç veya daha ziyade haceti ihtiyacı olanlar var. Yani bazı konularda diyelim ki çocuğuyla ilgili de bir sorunu var, problemi var. Öbürünün işte cihada gidilecek atı yok, devesi yok. Allah yolunda cihada çıkmak istiyor. Bineği yok mesela. Yani dolu. Aklınıza binlerce, on binlerce mesele çıkar. Bütün sahabe-i kiramın herkesin arzu hali kime yapılacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılacak. Başka kime yapılacak? Kimisi fetva soruyor. Kimisi talak vermiş, kimisi zihar yapmış. Kimisinin karısı geliyor fetva soruyor. Bütün fetvalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sorulacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken, vahiy gelirken kime fetva sorulabilir? Kimisi bir günaha düşmüş, tevbesinin çaresini soruyor. Kimisi bir münafıkla hani gibi sorunu var. Ya bu adam Müslüman gözüküyor ama münafık. Bir bilgi var, onu paylaşmak istiyor. Sabaha da kadar bitmez, akşama da bitmez. O dönemdeki hacetlere misaller vermeye kalksam. Buna göre sallallahu aleyhi ve sellem feteşagalu, meşgul olurdu bihim, onlarla. Yani onların ihtiyaçlarını görmekle, fetvalarına cevap, sorularına cevap vermekle, onların dünyalarına yarayan şeylere onları irşad etmekle, onların ahiretine yarayan şeylere onları efendim hidayet etmekle. Çünkü namaz öğretiyor, abdest öğretiyor, gusül öğretiyor. Efendim hangi etler helal, hangi etler haram, ne yemeli, ne yememeli. Efendim hasta olan da geliyor. Başı ağrıyan geliyor, ne yapacağım? Leven zenni akü diyor. Karnı ağrıyan geliyor, diyor, bal şerbeti iç diyor. Kardeşimin karnı ağrıyor az sonra, iskiyaselen bal şerbeti içir diyor. O bir daha geliyor, içti geçmedi diyor. Bir daha diyor, iskiyaselen bal şerbeti içir diyor. Öbürü geliyor, işte Esma Validemiz dolu hadislere, yani sohbetlerde geçenlerden aklınıza kalmışsa çok misal bulabilirsiniz. Esma Validemiz diyor, şuramda bir şey çıktı, çıban çıktı diyor Ayşe annemize. Ne yapacağım? Ayşe annem diyor, git Resulullah'a sor. Zaten şeyi, baldızı yani Esma Validemiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Git diyor Resulullah, ona bir dua öğretiyor. Elini koy, üç kere Bismillah'ten sonra Euzubillah söyle. Veyahut işte Allah'ım ezibani süve macidü ve fuhçehu söyle mesela. Bunlara bulaşıcı hastalıklar kitabında ne dualar öğretildi. Çıban hemen söndü mesela. Şimdi parmağına diken değen geliyor. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseden imtina etmiyor. Kimseden ilim gizlemiyor. Kimse. Fakir geliyor çok. Sadaka istiyor. Devletin şeyi de yönetimi sallallahu aleyhi ve sellem de Beytülmal'dan para istiyor. Veyahut ganimet gelmiş, ganimetten taksimden hissesini istiyor. Veyahut ganimetten bir hissesi yok, harbe katılmamış. Ama orada devletin kasasında fukaraya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışa ayrılmış bütçe var. O bütçeden benim müstehakım diyor, yani istihkakım var diyor, onu arz ediyor. Oho! Vay. Bu nasıl bir iştir ya? Sabaha kadar teheccüd, ibadet, tefekkür, zikir. Bu nerede nefsine ait nevi? Yarım saat, bir saat bir kaylule bize. Zaten uyurken de gözü uyuyor, kalbi uyumuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhi ve sellem. Onlarla meşgul oluyor. Ve yeşgalü meşgul ediyor. Ve yeşgalü meşgul ediyor. Kimi hum onları? Tamam kızım, ben geleceğim şimdi kızım. İnşallah demezsek gelemeyiz tabii. İnşallah gelirim. Dersi bitirip gelirim. Yeşgalü meşgul ediyor. Hüm onları işte efendim neyle? Fima o hususlarda ki aslaha. Yusluhu olsa daha mı? Bana biraz şey ettin mi? Yusluhu tabii burada bu nuska şey. Fima o hususlarda ki yusluhu islah diyor. Yani islah demek düzeltiyor. Düzenliyor hüm onları. O vakitte onları maddi, manevi, dini, fıkhi ne konuda ihtiyaçları varsa onların işlerini yoluna koyacak, düzeltecek konularda meşgul ediyordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra vel ümmete, o da şeye bağlı, yusluhul ümmete. Bütün ümmeti de bu vesileyle ıslah etmiş oluyor. Bütün ümmetin işlerini düzeltmiş oluyor, düzenlemiş oluyor, yönetmiş oluyor, yoluna koymuş oluyor. Efendim, neden? Min meseletihi, onların efendim, min meseletihim olsa dahi, o nüsha dahi, min meseletihim sualleriyle efendim, ya da min meseleti o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, soruşturuyor demek. Anum onların hallerinden. Efendim biri geliyor ama Ebu Bekir Sıddık'a mesela komşusunu soruyor, onu soruyor, bunu soruyor. Şu kabileyi, bu kabile Hazreti Ömer Efendimiz gelişiyorsa hususi kişilerle görüşüyor ama ümmetin işlerini de yoluna koyuyor. Neyle yoluna koyuyor? Min meseleti kendisi soruşturarak. Kimden? Anum onların ahvalinden, onların hallerinden, onların efendim durumlarından, hususi hallerinden. Kim ne yaptı? O evlendi mi? O hastaydı, iyileşti mi? Öbürü efendim çocuğuna ne yap? Çocuğu oldu mu? Öbürünün efendim işte Medine'de midir? Ticarete mi gitti? Seriye'ye mi? Gazaya mı gitti? Herkesin ahvalini tefekkür ederek arayıp sorarak sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin de işlerini böylece düzeltmiş oluyor. Daha ve ihbariyim, daha ne şekilde ümmetin işlerini düzenlemiş oluyor? Ve ihbariyim, o fazilet ehli dediğimiz hususi evine, hanesine soktuğu özel kişilerin verdikleri haberlerle neyi billezi, o haber şeyleri ki yenbeği, lazım oluyor, gerekiyor lehum, onlar için. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahvalinden sual ettiği, durumlarını sorguladığı kişiler için gereken, layık olan, münasip düşen konuları Resulullah'a haber veriyorlar. Ya Resulullah işte o evlenemedi hala, niye? Mehir parasını bulamadı. Ha, ona yardım edelim. Veyahut da öbürü ya Resulullah şifa bulamadı. Ya öyle mi? Gidelim onu ziyaret edelim. Ya felanca ne oldu? Ya o vefat etti. Öyle mi? Niye ben cenazene haberim olmadı? O zaman gidelim mezarını ziyaret edelim mesela. Böyle hani bir mescidi süpüren kadın, sahabe annemiz vefat ettiğinde yaptığı gibi soruyor ya, böyle devamlı soruşturuyor. Şimdi her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine dedi ki, bilmiyor musunuz yani, bazen 2 ay gidiyor, 3 ay gidiyor, Bedir'e çıkıyor, Uhud'a çıkıyor. Zaten Mekke fethine ne kadar sürdü, oradan Hüneyn'e geçiyor, Tebuk meselesi aylar sürdü. Dolayısıyla gelince de ne yapıyor? Medine'de neler oldu? O ne yaptı, bu ne etti? Bu sefer diyorlar ki felence vefat etti. Ya öyle mi, mezara gidiyor? O hasta oldu, mescide niye gelemiyor, hiç kalkamıyor. Tamam, o zaman onu ziyaret et. Böyle yani özel insanlarla evinde, hanesinde, halvetinde görüşüyordu ama bu noktada kendi nefsine ayırdı. Hani eşiyle ilgili vakit tamam. Anladın mı sen? Ondan sonra Allah ile ilgili vakit, iştak, kuşluk, teveccüh, tefekkür, murakabe tamam. Ama kendine ne ayırmış? 3'e bölmüş ya. 3'ten birini kendine ayırmış. Kendini ayırdığı da nasıl kendine yani? Kendi mi bu şimdi? Orada da Ebu Bekir'i çağırın, Ömer'i çağırın, şunu çağırın. Rıdvanullah el-Mecmu'in ilgililerini çağırtarak onlarla ilgili konularda konuşmakla beraber onlar vasıtasıyla bütün ümmetin işlerini düzene sokacak, yoluna koyacak şekilde ilgileniyordu. Ve böylece onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şöyle, bu böyle diye herkesten onun sorduğu veya sormadan da onlar da birinin durumunu bildirebilirler tabii. Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenir. Bu noktada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sireti kendi hanesindeki evine girdiğindeki durumu buydu. Ve yekulu sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki liyubelliğ, tebliğ etsin. Bu meşhur bir hadis-i şerif. Eşşahidu, burada bulunan, kime el gaibe, burada bulunmayana, bizim burada konuştuklarımızı, aldığımız kararları, verdiğimiz fetvaları, sualin cevabını gaib olana, burada olmayana tebliğ etsin. Burada bulunan, burada bulunmayana, yani büyük sahabe, şu evine girenler marka isimler. Kibar sahabe, kiramın kibarı, büyükleri. Onlar, diğer yeni gençler var, efendim, işte efendim, çevreden gelenler var. Bir de orası Medine merkez. Bir de Badiye'de, çölde, şurada burada dünya kadar kabileler var. Sahabenin çoğu zaten Medine'de değildi ki. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Medine'de değil ki, etrafta çok vardı. Dolayısıyla burada bulunanlar, burada bulunmayanlara, yani evimde olan, şu anda burada olmayana, Medine'de olan, çünkü oradan Ebu Bekir Sıddık'tan, Hazreti Ömer Efendimiz'den radıyallahu anh'a duyanlar var ama Medine'de. Öbürü duymuyor, çölde. O bu sefer de onlar oraya gidiyor. Onlardan çölden gelen oluyor Medine'ye, çarşıya, pazara. Şehre inen, hani şimdi köylerden şehre iniyor, iniliyor ya mesela hafta günü, pazar günü bilmem ne. Yani pazar derken pazar kurulduğu gün ha. Onun için şehirde bulunan, bulunmayan. Bir manası alim olan, cahil olana. Çünkü bu konuyu herkes anlamaz. Şimdi sen bildin bunu, öbürü bilmedi. Cahil kaldı bu işte. Bilmeyene. İşiten, işitmeyene. Anladın mı? Yerine göre Müslüman kafire. Çünkü sana dini bir mesele, yeni bir ayet gelmiş, Allah'ın Celle Celaluhu varlığına bilinir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğuna delalet eden bir mucize. Şimdi onu kafire tebliğ edeceksin ki adam Müslüman olsun da. Onun için şahit olan, gaib olana duyursun. Ve eblihuni, ebli ve eblihu, ulaştırın kime, niye bana. Neyi hacetemen, o kimsenin ihtiyacını ki la istatiyu, güç yetiremez. Neye? İblâgî, bana derdini anlatmaya güç yetiremeyen. İblâğa haceti de var bir nüshada. İblâğa haceti, ihtiyacını bana ulaştırma imkanı bulamayanın, çünkü neden? Herkes benimle görüşemez. Herkes benim haneme giremez. Herkes benim evimde benimle şey yapamaz. Şimdi biz dahi sohbete gidiyorduk. Bazen 300-500 kişi, bazen 1000 kişi, bazen 5000, 10000, 20000 toplandığımız şeyler de oldu. 50000, 100000'ler de oldu külliye zaman. Şimdi buradan insanların kaçı yanımıza gelebilir? Veyahut bir yere giriyoruz, çıkıyoruz, millet yanaşmaya da çalışıyor. Şimdi güvenlik tedbirleri çıktı, o çıktı, bir şey, daha sonra şimdi zaten hepten korona çıktı. Yani insanlar ulaşamıyor. Onun için biz mesela bir arkadaşa telefonu vermişiz, onu arıyorlar. O diyor hocaya nasıl ulaşabilirim, şöyle bir mesele var. O onun vasıtasıyla ona ulaştırıyor. Öbürü şimdi mesajlar çıktı. Bizim sitelerimiz var, o sitelere arıyor, yazıyorsunuz. Oradan arkadaşlar bana bazen ulaştırabiliyor, ulaştıramıyor. O da tabii ayrı bir konu. Her şeyde vakit kalmıyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben senin derdine ne derman olabilir? Dua isteyene dua ederim bedava. Ama para isteyen herkese para verecek gücüm yok. Akıl isteyene de herkese akıl verecek aklım da yok, vaktim de yok. Falan falan. Ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil ki para isteyene para verin. Hastalığına şifa isteyene okuyor, üflüyor, elini sürüyor, gözünü düzeltiyor, kırığını düzeltiyor, çıkığını düzeltiyor. Gözü çıkmış tamamen harpte. Katade Hazretleri gözü aktı, göz gitti. Gözünün akan gözü gözünün yerine koyuyor, sağlam gözden sağlam ediyor. Daha güzel oluyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin işi düşer. Bana gibi de işi düşer. Bana da tabii cemaatten ulaşmak isteyenler oluyor yani normalde. Hocalara, zenginlere, vakıf yöneticilerine, dernek idare edenlere insanların işleri düşer. Bu noktada şimdi Tayyip Bey'e kaç kişinin işi düşer? Oho, bütün Türkiye'nin onunla işi var. Ama şimdi herkes ulaşabilir mi ona? Ulaşamaz. Bakanlara ulaşabiliyor mu herkes? Ulaşamaz. Bakanın alttaki yardımcıya ulaşamaz. Müdüre ulaşamaz. Oho, en alttaki bir bürokrat bile ulaşana kadar adamın canı çıkar bir derdini anlatmaya ya. Onun için bak İslam'da ne kadar önemli. Bana bir ihtiyacını ulaştırma gücü bulamayan kişiye kişinin derdini bana ulaştırın. Bütün sahabeye emrediyor. Yani özellikle Ebubekir Ömer Efendilerimiz gibi, Osman Ali Efendilerimiz gibi, Aşere-i Mübeşşere gibi yakın adamlarına emrediyor. Siz bu toplumun içindesiniz, ümmetin, milletin içindesiniz. Kiminiz Mekke muhacirlerden olmanız hasebiyle o taraftan daha içli dışlısınız, akrabasınız. Kiminiz ensar olanlar kendi kabileleri bakımından zaten bir kabilede neler olduğunu, o kabilenin Evs'in efendisi, efendim işte Hazrec'in büyüğü kimse. Bu sahabe-i kiramdan Sa'd ibn-i Muaz herhalde Evs'in efendisiydi. Şimdi bu gibi zatlara diyor ki bana derdini, ihtiyacını, müşkilini soracağını, söyleyeceğini evime gelip yanıma yanaşıp ulaştıramayanların derdini bana ulaştırın. Fe innehu, çünkü şan çok mühim, dikkat. Men kim ki eblege ulaştırır sultanen. Bak burada kendisini de devlet yöneticisi olduğunu açıklamış oluyor. Bana demiyor. Çünkü neden? Kıyamete kadar bu fazilet bakidir. Şu anda da Tayyip Bey'e birinin bir derdini, Tayyip Bey'le görüşebilen biri, görüşemeyen birinin meşru bir ihtiyacını, meşru, dara düşmüş adam, meşru bir derdini veya bir toplumun derdi var. Mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bizim büyük derdimiz var. Şimdi ona bunu ulaştırmamız lazım. Biz ulaşamıyorsak, yanındaki bir kişiye ulaşıyorsak, o kişi de derse ki bak İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini istiyorlar, bu kadar Müslüman buradan bizar olmuş, eşcinseller buradan yol bulmuş, çoluk çocuğun ahlakı bozuluyor, aile bozuluyor. Mesela. Burada şimdi ulaştıran, bir Müslümanın ihtiyacını ulaştıran, bir vatandaşın derdini ulaştıran veya şahsi veya o mahallenin sıkıntısı var, yolu yok veya köyün sıkıntısı var, suyu yok. Anladın mı? Veya ilçenin sıkıntısı var. Yani yok mu bütün her yerin dünya kadar derdi var hükümetten isteyeceği. Kim bir sultana, burada sultan illaki Tayyip Bey değil ki, o onun altında bakanları var. Orada valileri var illerin. Kaymakamlar var. Dolayısıyla herkes kaymakama gidebiliyor mu? Kaymakamdan randevu alabiliyor mu? Bazı kere bir ilçeyle ilgili meseleyi sen gidip de Tayyip Bey'e söylemek için uğraşmana bir gerek yok. Kaymakamdan randevu alıp, kaymakam yapacağı iş var, valinin yapacağı iş var, kendi yapacağı iş var. Bunların hepsi yöneticidir. Bu noktada sultan manasına giriyor. Sultan sultadan geliyor. Yani idare ve yönetim elinde olanlar. Dolayısıyla kim bir sultana ulaştırırsa neyi? Hacetemen. O kimsenin derdini, zaruretini, ihtiyacını, müşkilini ki la istatuyu. O güç yetiremiyor. Neye? İblagaha. Onu ona ulaştırmak gücü yetmiyor. Bize de mesela bir fetva soracak adam ulaşamıyor. O arada birisi aracı oluyor. Bu da buraya girer. Ben de bir yöneticilik olmadığı için ben bir derde derman olamam. İnsanların çoğu da şu anda para derdi var, şu derdi var, işsizliği var, hastalığı var. Hastalıklarda bizden dua için yani doğruyu konuşalım. Onda ulaşmak isteyen çok. Fakirler de işte bir şeyler istiyorlar. Evet. Bu noktada elimizden ne gelirse, burada kim aracı olursa ama devlet yönetiminde bulunanlara esas bu taalluk ediyor. Çünkü sultan kelimesi. Onlarla alakalı yönetici oldukları için. Kim derdini ulaştıramayan birinin hacetini bir sultana, bir yöneticiye ulaştırırsa sebbetallahu. Allah çok sabit kılacak kademeyi, onun iki ayağını yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Nerede sabit kılacak? Sırat köprüsünün üzerinde. Hangi günde? Yevme tezillü fil ekdam. Ayakların sırat köprüsünden kayıp cehennemin dibine yuvarlandığı günde, en tehlikeli gün, sıratı geçemeyen cehennemi boyladı. Hepimiz o sırattan geçeceğiz. Ve minkum illa varidüha. Sırata, cehenneme uğramayan kalmayacak. Çünkü neden? Ayet bu. Sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulduğunda. Herkes onun üstünden geçecek ki cennete gidebilsin. En tehlikeli günümüz. Allah yüzümüzü hak etsin. Eğer ki sırat köprüsünde ayağın kaymasın, cehenneme yuvarlanmayasın isteyen varsa bir devlet yöneticisine amirinden, kaymakamından, valisinden, bakanından, şimdi başbakanlık kalmadı, cumhurbaşkanına, başkanlığına kadar. Kim derdini, meramını anlatamayan, zaruretini ulaştıramayanın bir hacetini bir sultana, bir yöneticiye ulaştırırsa kıyamet günü sırat köprüsü üzerinde bazılarının, çoklarının ayakları kaydığı günde Allah onun ayaklarını kaydırmayacak. Bu ne demek? Cennete geçirecek. Bundan büyük müjde olur mu? Onun için yani hele ki şu zamanda hakikaten yöneticilere insanların ulaşması çok zor oldu. Bu müjde bana ulaştırırsa buyurmadığına göre kıyamete kadar Müslümanların işlerini yönetenlere, Müslümanların dertlerini ulaştırmakta aracı olanlara vaat edilmiş bir büyük müjdedir. Buna göre amel edelim hepimiz. Ama biz öyle değiliz. Biz nasılız? Ben valiyle görüşebiliyorum. Ya kardeşim, kendi sıkıntılarım olursa onu ona ayırayım. Birkaç atımlık barutum var. Kartımı orada kullanayım. Ne olacak? Komşunun bir derdi var. Ne olur vali beye söyleyecek, bu işi halledebilir. Veya kaymakam beye. Veya emniyet müdürüne. Veya şudur budur. Ya hemen hesap yapıyoruz. Ne hesap yapıyoruz? Yarın bu adamla benim görüşüyorum ama bir iş söylerim, iki iş söylerim. Üçüncüde adamı bizzar ederim. Adam bende ilişkiyi keser. Bu adama benim işim düşer. Ne yapayım? Kendimin bir işim olursa, çocuğumun olursa, karımın olursa, işte yakınımın, akrabamın, çoğu sizince akrabayı da kullanmaz da artık. Akraba da gitti şu anda. Hepten nefsi, belki de çocuğu yani. O kadar ekonomik sıkıntılardan millet kendine döndü. Tamamen nefsi diyoruz. Onun için işte bir Müslüman, bir yöneticiye, bir Müslüman işini ulaştırma imkanı bulup da ulaştırırsa, sırat köprüsüne Allah ayaklarını sabit kılacak, kaymadan, cehenneme düşmeden cennete geçirecek. Ebedi cennet, sonsuz hayat. Ya sırattan cehenneme yuvarlanırsan, o azaba nasıl? Ebedi girmesen de Müslüman olduğun için, yüzlerce binlerce sene yanmak, kim dayanabilir? Bir saniye bile ateşe kim dayanabilir? Sen böyle bir şeyi tercih etmen gerekirken, ne yapıyorsun? Benim bir işim düşer adama, onun için başkasının işini, derdini söylemeyeyim ki bakana, vekile, milletvekiline, valiye, bilmem kime, kaymakama. Neden? Kendime saklayayım. İşte kendini saklayana ahirette müjde yok. Kendine saklayana. Ama elindeki imkanı, ya şu anda bu Müslümanın çok darı var. Diyelim ki kadın kocası dövüyor, sövüyor, öldürecek. Gelmiş komşusuna diyor ki ne olur sizin tanışlarınız var bilmem ne. devlet bana koruma versin veyahut beni kurtarsın. Bu adam beni dövüyor, sövüyor, öldürecek. Misal. Ya kardeşim ben şimdi burada hakkımı kullanmayayım. Çünkü neden? Yarın benim başıma bir şey gelir. Adam da dese ki her dakika bir şey istiyorsun benden ya. Onun için kendime saklayayım. Kendine saklama Müslüman. Kendine saklama. Sahabe-i kiram kendine saklamadı. Gerçek Müslümanlar kendine saklamadı. O anda kimin bir zarureti varsa onu çözmeye, onun hacetini görmeye, onun müşkilini görmek için adım at. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Onun için özelde görüştüklerine derdi ki, siz burada benden görüşebiliyorsunuz. Bak insanların çoğu görüşemiyor özel olarak. Onlara bunları duyurun. Sonra onların da bir derdi varsa bana duyurun. Hepiniz çevrenizde, görüştüklerinizdeki insanların hacetini bana tebliğ edin. Kim bir sultana, bir yöneticiye, bir Müslümanın derdini aktarıp da derman olmaya çalışırsa, sırat günü Allah, kıyamet günü sıratın üzerinde ayaklarını sabit kılacak. Vela yüzkeru konuşulmazdı, anılmazdı indehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde. İlla zalike. Ancak bu gibi şeyler konuşurdu. Bu gibi şeyler. Ne gibi şeyler? Ümmete yarayan, Müslümanların faydasına olan, dinlerine yarayan, dünyalarına yarayan, ahiretlerine yarayan meseleler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem özeli bu. Kendine ayırdığı, kendi istirahatine ayırdığı zaman diliminin içindeki azami vakti teşkil eden konu bunlar. Anladın mı? Ve la yekbelü, kabul etmez mi nehadin kimseden? Neyi gayrahu? Başka bir şey kabul etmez. Başka sözlere razı gelmez. Böyle bu kabilden olmayan fuzuli konuşma. Mala yani kır kır tır tır haşa ve kella. Asla boş bir şey. Dünya ahireti yaramayan bir şey. Hiç kabul etmez. Böyle bir şey konuşmayı kapatır. Kimse cesaret de edemez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin durumu buydu. Ve kale Hazreti Ali radıyallahu anh başka bir rivayette fi hadithi Süfya Nebni Veki'in Veki İbni Cerrah'ın oğlu Süfyan İbni Veki Hazretleri var. Veki İbni Cerrah çok ululardan o tabi'in tabakasından diyebiliyorum. Bu oğlu da tabi'in onun adı Süfyan İbni Veki'in de Tirmizi de ondan hadis rivayet etmiş, Darikutni rivayet etmiş, diğer muhaddisler hadis hafızlarından, Huffaz-ı Kiram'dandır Süfyan İbni Veki. Sene 247'de vefat etmiş. Babası zaten o Veki İbni Cerrah markaların markası. Evet. Onun rivayetinde Hazreti Ali bir cebbi daha buyurmuş. Bu konuda yedhulûne. Sahabe-i Kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetine giren özel kişiler veya neyse durumuna göre yanına, huzuruna, ziyaretine girebilenler, o bahtiyarlar girerlerdi. Ne olarak? Ruvvaden. Ruvvat demek öncü. Arkalarındaki kabilelerin, milletlerin, ümmetlerin, ashabın dertlerini anlatmak ve onlara bir öncülük yapmak üzere talibi ilim. Ruvvat-ı manası o da geliyor. Yani ilim öğrenmek için veya bir Müslümanın hacetini arz etmek için talep ediyor. Yani onun ihtiyacının görülmesini talep ediyor. Ruvvat o demek. Talibin. Yani ilim talep ediyor. Veya mal talep ediyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem devlet yöneticisi ya Beytül Mal elinde. Çünkü neden? Diyor ki komşum çok aç. Akşama iftar edecek bir şeysi yok. Ya da mal talep ediyor. Veya kendi geliyor. Diyor ki ya Resulullah akşama iftarlığım yok. Bir şey verir misin? O da buğdaydan, hurmadan bir şeyler. Yani ekseri hurma olurduysa bir şeyde. Haznede. Veriyor. Dolayısıyla yanına girenler nasıl girerlerdi? Ruvvaden. Ruvvat böyle bir öncü. Arkadakilerin ihtiyaçlarını arz etmek üzere maddi konularda talepte bulunmak veya manevi konularda veya fetva konusunda hep talip olarak girerler. Veya hidayet konusunda veya dünya ahiret meselesinde irşat istiyorlar. O zamanları kollarlardı. Ruvvat olarak girerlerdi. Ve la teferrakun. Ayrılmazlardı. Yani yanından ayrılmadan evvel illa an zevak. Mutlaka bir şey tadıp da ayrılırlardı. Buradaki mana zevak yani meekülat cinsinden yenilecek, tadılacak şeyler cinsinden mazı var ama buradaki genel mana şu. İstediklerini almadan ayrılmazlardı. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özel meclisinde bulunup da derdine derman bulamayan yoktur. Din soruyorsa dinden, fetvadan, ahiretle ilgili ahiretten, efendim günahıyla ilgiliyse ona göre mağfiretten, maddi durum istiyorsa menfaatten, maddi imkanlardan bir tadarlardı. Tadarlar demek istedikleri, talep ettikleri ilmi alırlardı. İstedikleri öğrenmek istedikleri edebi alırlardı. Çünkü ilim ve edep ruhların gıdasıdır ve bekasının sebebidir. İlimsiz, edepsiz ruh yaşamaz, kalp yaşamaz. Onun için o da gıdadır o manada. İlim en büyük gıdadır. Ama yanında bir şey varsa evinde hurmadır, süttür. Hiçbir şey ikram etmeden de bırakmazdı. Hani diyorlar ya ölü ziyaretine dönmesin. Çünkü bir diye men zâre hayyen velem mezuk şeyen fekene zâre meyten. Diriyi ziyaret edip de bir şey tatmasan mezarlık ziyareti gibi sanki ölüye gittin, ölü sana bir ikram yapamaz, ona döner diyorlar ulema. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret eden bir şey tatmadan ayrılmazdı. Yani evinde hanesinde bazen hiçbir şey olmazdı. Hiç. O zaman ne verecek ikram? Ama evinde bir şey varsa mutlaka ikram ederdi, tatmadan ayrılmazlardı. Ama esas mesele ilimden, edepten, irşattan, hidayetten, duadan, öyle hastalığın için dua istiyor. Derdi için, derman için dua istiyor. Şifa talep ediyor yani duasını yani. Bu noktada o istediğini almadan, gıdasını maddi manevi neyse tatmadan ayrılmazlar. Ve yahrucune ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından çıkarlardı. Nasıl çıkarlardı? Edilleten, delilin cemi. Deliller olarak. Delil ne demek? Rehber insanlar. Yani kastediyor fukaha, fıkıh ilmine sahip, din işlerini bilen, hadi, mürşit, insanları hidayete eriştiren, başkalarının kendileri sebebiyle yol bulduğu rehber insanlar olarak Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılırlardı. Anladın mı? Dolayısıyla sahabe-i kiram bu noktada hepsi müçtehit sayanlar var. Bazı Hanefilere göre İbn-i Humam'ın tahririnde geçiyor. Bazı sahabe müçtehit değil. Bazı sahabe müçtehit değil demiş bazı Hanefiler. Ama mesela rahmetli Göktaş'ın okuduğu beyt şimdi burada ilk olarak yerini görüyorum. Müçtehittir Hazreti Vahşi bile ihtiramsız anları alma dile derdi. Sonra ben okuduğum kitaplarda ya hepsi de müçtehit değilmiş. İlmine ulaşmıştı. Bak burada çıktı şimdi. Ve sahabe kullu müçtehidun diyor. Bazı Hanefiler, İbn-i Humam'ın tahrir kitabında zikrediyor. Bazı Hanefiler demişler ki sahabenin hepsi müçtehit değil. Ama bazı konular var ki o konuda içtihat sahibi Resulullah Efendimiz'in huzurunda bulunmuş yani. Dolayısıyla genel manada yani her konuda müçtehit olmayabilir. Ama hepsinin de içtihat yapacağı bir alan vardır yani. Onun için sahabe-i kiram, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ziyaret edenler zaten Ebu Bekirler, Ömer, Aşere-i Mübeşşere, Bedir ehli, Hudeybiye ehli. Oho, muhacirun, ensar, es-sabikun el-evvelun bunlar tabii ki haydi haydi. Ama genel manada onun ziyaretine giren çıkardı. Nasıl çıkarlardı? Talip olarak arayış içinde öğrenmek için şaşkın vaziyette derdine derman arar halde girerlerdi. Yanından nasıl çıkarlardı? Ve yahrucun edilleten yani fukaha. Fıkıh ilmine sahip, helal haram ilmine sahip, cihat hükümlerine sahip, maddi konularda efendim ilimlere vakıf, hangi konuda ne soruyorlarsa cevaplarını alarak ve o konuda kendilerinin yanında bulunmayan insanlara rehberlik yapacak, ilim öğretecek, onları hidayet edecek, irşad edecek, öğrendiği konuları nakledecek, aktaracak. Şu ana kadar biz ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar o sahabe-i kiramın ilimlerinden istifade etmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o sormuş ne öğrenmiş, öbürü sormuş ne cevap almış. Bütün bu hükümleri, bütün müçtehitler, ulema ve biz ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar kime muhtaç? O Resulullah Efendimiz'i ziyaret edip hanesinde, halvetinde, özel görüşmelere katılıp veya mescidinde, meclisindeki sohbetlere iştirak edip ilim alan o zatlara muhtaçız. Onun için onun meclisinden ayrılanlar fıkıh alimi, müçtehit ve mürşit insanlara lazım gelen bütün konularda yol gösteren rehber insanlar olarak çıkarlardı. Böyle bir insanları nasıl sevmeyiz? Hazreti Muaviye mesela fakih, müçtehit. İbn Abbas diyor ki içtihat sahibidir. Fıkıh alemidir Muaviye radıyallahu anh. Buhari'de geçiyor bu. Koca İbn Abbas'ın müçtehit dedi Hazreti Muaviye. Hayrettin Karaman kalkıp ben onu sevmiyorum. Ben onu sevmiyorum. Ya senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu kadar ilim almış, vahiy katipliğini yapmış, kayınbiraderi, müminlerin dayısı ki Hazreti Muaviye yüksek seviyeli bir sahabi. Hakkında bunca hadis var. Her sahabenin hepsi hakkında hadis yok ki. 114 bin sahabenin kaç hakkında müjdeci hadis var? Genel hadislerde sahabenin faziletine giriyor hepsi. Ama ismiyle kaç tane var? Tabi hepten de 3-5 tane değil, var. Belki o yüzlerce var ismiyle. Hayat-ı sahabelere girersek, mucem-i sahabelere bu var. Ama Hazreti Muaviye hakkında çok kaç tane hadis var? Hakkında kaç tane hadis olan kaç tane sahabi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından fıkıh alimi ve müçtehit olarak çıkan, ki zaten İbn Abbas'ın şeyiyle özellikle Muaviye müçtehittir diyor. Radıyallahu anh. Böyle bir insanları sevmemek, sevmiyorum demek ne haddini bilmezliktir, ne edepsizliktir, ne saygısızlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakarettir. İslam hakarettir. Onun için sahabe-i kiram bahtiyar insanlardır. Biz de onların ilimlerinden kıyamete kadar istifade ettiğimiz için her birinin ismini andığımızda ne diyoruz? Radıyallahu teala anh diyoruz. Umumi olarak konuştuğumuz zaman ne diyoruz? Radıyallahu teala anhum diyoruz. İkisinden bahsen anhuma diyoruz. Rıdvanullahu teala alim ecmain. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine ve cümle sahabesine salat selam eylesin. Özellikle ondan din ilimlerini, fıkıh ilimlerini, maddi manevi irşat vecihlerini öğrenip bizlere tebliğde bir hadis bile rivayet etmiş olan cümle sahabe-i kiram hazaratının derecelerini, makamlarını âli eylesin. Şefaatlerini cümlemizi nail eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahabe-i sellem. Önümüzdeki ders salı inşallah. Hem Rabiül Evvel ayı münasebetiyle çok uzun meseleler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne güzellikleri, ne üstünlükleri, ne faziletleri, ne halleri, ne helleri, hasletleri, siretleri. Yani çok güzel bir yerdeyiz. Tam Mevlid ayında çok güzel bir dersteyiz. Önümüzdeki ders çok daha güzel olacak inşallah. Allah'a emanet ederim.